بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. سورة التغابن مدنية، وهي 18 آية وفيها ركوعان. سورة التغابن مدني سورة مدينة منورة کے نازل شویلے اتلس آیاتن دی او دوپا کی رکو دی. یسبح للہ ما فی السماوات والارض، پاکی بیانی اللہ پاک لرا. ما اغا مخلوق فی السماوات چی اسمانونو کی دی، وما او اغا مخلوق فی الارض چی پزمک کی دی. نو دا تمام مخلوق اسمان کے ازمک کے دا اللہ پاک پاکی بیانی پا زبان قال یا پا زبان حال. لہو الملک و لہو الحمد، دے اللہ پاک لرا حکومت و بادشاہی دا. وله الحمد او دی اللہ پاک لرا حمد و ثنا دا، حکومت و بادشاہی دا اللہ، او حمد و ثنا ہم دا اللہ. نو پا دنیا کے خو حکومت دا انسانان مشتا، او دا تعریفون خود انسانان کی گی، سنگ لہ الملک و لہ الحمد، حمد و ثنا اللہ لا، او بادشاہی دا اللہ. دا خود بندیان حکومت شتا، او دا بندیان ہم حمد ویلی شی. ردے جواب دارے کہ پا دنیا کے بادشاہان و سرکم بادشاہی دا نو دا اللہ ورکڑے دا ذاتی بادشاہی ندا، دا یو انسان بادشاہی ہم دا ذاتی ندا. کنی دے با دا بادشاہی نا ولی معزول کے دا، کل پا جن معزول شی و کل پا مرگ معزول شی، حکومت تلال شی. دا حکومتو نا دا چادی نا، دا دا اللہ ورکرا، او حقیقی حکومت و سلطنت دا اللہ رے چی زوال نا لری. او پا دنیا کے حمد او صفت او تعریف دا بندم کی گی، نو دا حقیقت کے دا اللہ حمد دے. مثال پتور والے یو ترکان دے، او اگر سے فرنیچر جوڑ کر، نا اگر فرنیچر تا چی بندہ گوری نو خوندے اور کلی صفتوں نے والا شروع کلی دا دیر کھولی دے، وہ پدی پوئی گی نا چی دا چا جوڑ کر او سڑے ناس دے. نو چی دا صفتون دا دی فرنیچر کی گی، دا ناشنا بندہ وی چی دا دیر کھولی دے و دا دے و آگا دی صفتون کئی، نا چی چا جوڑ کر اگر ناس دے نا پڑک خوش آلی گی چی دا زمان صفت کئی. صفت کی گی دا فرنیچر او خوش آلی گی کاریگر او ای دا ما جوڑ کر دا زمان صفت تے. نو صفتون کی گی پا دنیا کے دا انسانان و دا نور و مخلوقاتو، خود انسان یا دے نور مخلوق کی دا صفت پیدا کری چالے دا اللہ پیدا کرے. نو حقیقت کی دا صفتون دا اللہ دی. دا تعریفونه د الله دي. نو په دنیا کې د هر چا صفت چې کې د دې صفت پیدا کون کی د دې قابلیت پیدا کون کی الله دی، نو دا حمد د الله دی. حمد صفت ته وایي، نو دا لږ لږ صفتونه به د بندیانو هم کیږي خو مکمل صفتونه ټول صفتونه دا یو الله کیږي، د بل چا نه کیږي. په یو مخلوق کې تمام صفات راجم نه دي، او تمام صفتونه د کمال یوازې الله کې راجم دي. الحمد دی کې دا الف او لام ال دی کې ټول حمد و ثنا راجم دي، لکه په انګریزی کې آل چې راځي آل ټول، نو دغه شان په عربی کې الف لام کې ټول راغلل، نو دا ټول صفتونه حمد و ثنا الله لري، بل چا له ټول نه دي. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، پاکی بیانی الله پاک لما هغه مخلوق فی السماوات چې اسمانونو کې دي، و ما او هغه مخلوق فی الارض چې په ځمکه کې دي. له الملک دے اللہ پاک لا حکومت و سلطنت دے، او بادشاہی و دے اللہ لرا دا، و لہ الحمد دے اللہ لحمد و ثنا دا، و هو علی کل شیء قدیر، او دا اللہ پاک پا ہر چیز بانے قادر دی، ہر سکولی شیء. هو الذی خلقکم، دا اللہ غزات تی چی تاسوی پیدا کرے، فمنکم کافر، نو پس بعض پتاسو کی کافر دی، ومنکم مؤمن، او بعض پتاسو کی مؤمن دی. تول اللہ پاک پیدا کرے، پیدا کول نو پس دا ایمان نعمت در کرے، پلے بل شکر ادا کا. پیدا اکڑے مؤمن اکڑے، اور دنیا کے چھ سمرا انسانان پیدا کی گی، نو دا تمام انسانان پا فطرت اسلامی پیدا کی گی، نو پا اول کی اس حکم کافر نہیں پیدا، ابتدا کی یو بندہ ہم کافر نہیں پیدا. فمنکم کافر، پس دا دین باز پتا سو کہ کافر شی. فمنکم دا فا دا تعقیب دا پار راجی، رستوالی دا پار راجی، یو شیز پس بل شیز، نو دا دلالت کئی پر رستوالی. نو دین معلومی گی اول پیدائش کے حس حکم کافر نوی، ٹول مسلمانان دی، بیا رست کافر شی. او دا دے خبر تائید کی پا حدیث مبارک کی، پیغمبر علیہ السلام فرمائی کل مولود یولد علی الفطرت، یا علی فطرت الاسلام، فابواه یحودانه او ینصرانه، نو مور و پلار یا یہودی کی او یا نصرانی کی، او یمجسانه یا تن مجوسی جوڑ کی. لیکن کافر کور کے بچے پیدا شے غم مسلمان، او چرستو پوئی گی نمور اپلارت یہودی عیسائی نصرانی او مجوسی ہندو وغیرہ جوڑی. نو پا دنیا کے دا تمام انسانان صرف دو ڈلے، یو مومن او بل کافر، نو گروپ بندی دا پا نسب ندا، دا پا رنگ ندا، پا جب ندا، پا قومیت دی جوڑی گی پا ایمان یا پا کفر. نو چی ایمانداری نو پا طول دنیا کے ہر دے کی چیئی نو تو مسلمانی تی یو قومی، او چی دا ایمان نووڑی دی نو چی ہر بلائی تی بیا دویم قومی کافر. ادا کفر چ سمر شاخو ندی الكفر ملة واحدة کفر بیا یو ملت تے نو ہر قسم کافر چی کافر دا دویم ڈلا او مومن یو ڈلا فمنکم کافر ومنکم مؤمن نو پا نسب او پا قبیلو او پا رنگ او پا جب باندے بلتن نشتا چی کلمے ویلے چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کتور دے و کسپن دے او که هر جبوی انما المؤمنون اخوتن طول مؤمنان یو بل سرنون رنگی تو تمام بنی آدم دوڑل یو کافر او بل مؤمن هو الذی خلقکم دا اللہ غزات تی چی تاسوی پیدا کرلے فمنکم کافرن نو پس بازی پتاسو کی کافر دے ومنکم مؤمن او بازی پتاسو کی مؤمن واللہ بما تعملون بصیر او اللہ پاک پا اگر عملون چی تاسوی کوئے بصیر لدن کے دے نو پورا پورا بدل بدر کئی نیک عمل لے و کبد پورا بدلہ بے لرکی خلق السماوات والارض اللہ پیدا کری دی اسمان نا اوزمک بالحق پا حق سرا پا حق و پا سچ باندے اسمان نا اوزمک اللہ پیدا کری دی وصورکم اوستاس تصویرون ام جوڑ کری دی پا احسن صورکم نوستاس تصویرون دیر خشتہ پیدا کری دی اللہ ستاسو تصویروں نے جوڑ کری دی پا دنیا کے بے شمیر مخلوق دے انسانان نفس وصورکم ستاسو بہترین تصویروں نے اللہ جوڑ کری دی نو تصویر جوڑون کے سوک اللہ دا اللہ پا نمون کی انم دے مصور تصویر جوڑون کی لکونا کروڑونا اربونا خلق پا دنیا کی دی پا مختلف ملکونو کی اسیگی او دا طول انسانانو مقونا یوشان تی دی ام دا غد بسترگی دوغ وگونا پوزا او خلا پکیرا او تقریبا شپگو انچا مخ دی او پا دی شپگو انچا کی اللہ دا سی نقشی جوڑی کری دی جی یو انسان دا بل پشانتے نرے فرق پکشتا نو دا ایربون او پدمون انسانان جی پا ظاہر خومنگوئی چی دا طول انسانان دی یوشان مخون دی دا ہر مخ دا بلنا فرق واضح دی او بیا فا احسن سورکم اللہ استاسو تصویرون خشتا پیدا کری دی انسانی شکل دا تمام کائنات اور دا تمام مخلوقات دا صورتوننا دیر زیاد حسین و جمیل لے اور دمر قشتا اللہ پاک پیدا کرلے دے جا اللہ قسم خوڑلے دے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دا انزر ونا دا زیتون ونا پاغی قسم او کوہ تور غر او دا مکے پا خار بانے اللہ قسم کردے کہ لقد خلقنا الانسان پا تحقیق سر منگا پیدا کردے انسان فی احسن تقویم دا طولو نزیاد خشت شکل کی دا طولو نزیاد خشت شکل دا دا انسان لے دا انسان دا بل سو خشت نیشت لے فاحسن صورکم نستاسو تصویرونه در طولو نزیاد خشتا پیدا کری احسن در طولو نزیاد خشتا او اللہ پاک دا انسان پیدائش ذکر کئی کہ انسان پاول کے سنگو نطفہ وا بیا وینوا داغے نہ پس جویل قطرہ تے جوڑا شولا او داغے نہ پس پکے اندامو نہ جوڑ شو سائے پکے وا چولا نو انسان کامل جوڑ شو اس اللہ پاک پدی بانے خپل حمد و ثنا ویلے دا اتلسم سپارا سورۃ مومنون ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين دلتے رقبل زن حمد و سنا پخفل اویلا جس عمر خشتہ میں پیدا کرے لی فتبارک اللہ احسن الخالقین نو دیر برکت والا دے اللہ پاک سڑیر خشتہ پیدا کر ان کی در ٹوڑو پیدا کر ان کو نا پل حمد و سنا پخفل اویلی را دکہ انسان دیر کھلے پیدا کرے لی خلق السماوات والارض اللہ پیدا کری دی اسماننا اوزمک بالحق پا حق سر وصورکم وستاسو تصویرنم اللہ جوڑ کری دی فا احسن صورکم نتاسو لے دیر خشت شکل نجوڑ کری دی و الیہ المصیر او دی اللہ پاک طرف تتاگ دی طول با اللہ تپیش کی گی یعلم ما فی السماوات والارضی اللہ عالم نے ما پا اغصبان نے فی السماوات چی اسمانوں نے کری والارض کو پزمک کری اللہ تطول معلوم دی ویعلم ما تسرون وما تعلنون او اللہ تا علم نے ما دا اغصو تسرون چی تاسوی پٹوے وما تعلنون او دا اغم ورت علم نے چی تاسوی خارکوے واللہ علیم بذات الصدور اللہ خبردار دے پاغ پٹو رازنو دزلنو باندے پا دے زلنو کی کمی پٹے پٹے خبری و خیالات تی او کمی ارادی و نیتو ندین پاغیم اللہ خبر دے علم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل علم یأتکم آیا راغلی ندی تاسو تا نبأ الذین خبر دا اغی خلکو کفرو چی کفری کلی دی من قبل و مخکی فذاقو وبال امرهم ناغوی سکلی دی سزا او وبال دخپل کار ولهم عذاب علیم او دا اغوی دا پار دردناک عذاب دی علم یعتکم نبأ الذین آیا راغلے نے تاسو تا خبر دا آگے خلکو کفرو چی کفر اکڑے دے پخوانی قوم نا عادیان و سمودیان وغیرہ ولی حلاک شوی دی سچل اکڑو نو ولی دا خبر تا تا معلوم ندے مکے والا تا اللہ فرمائی اے مکے والا ولی تاسو خبر نے علم یعتکم آیا راغلے نے تاسو تا نبأ الذین کفرو من قبلو خبر دا آگے خلکو چی کفر اکڑے دے مخکے فذاقوا وبال امرهم ناغوی سکر دا سزا دا خپل کار ولهم عذاب علیم او دا اغوی دا پار دردناک عذابو ذالک بانه کانت تأتیهم رسولهم دا پا دے وجہ چی بے شک دوی چی دی نراغلیو دوی تا رسولهم پیغمبران دا دوی بالبینات پا واضح دلائل و نشانات سر فقالو ندوی بویل ابشر یهدوننا آئے یو بشر بمنگت ہدایت کئی دا سنگ پیغمبر دے دا خو سڑے رے دا خو یو انسان دے نو دے منگت سنگ پیغمبر شو دا پیغمبر رات نو فرشتہ برا غلے وا ویزا کدے نمانم چیتا بشرے پیغمبر ووی بشر نوی نو دا یو غلط خیال دے دیر پخوان را روان دے چی پیغمبر با بشر نوی دا عقیدہ غلط دا دے کفر عقیدہ دا پیغمبر با بشر وی پہ انسانانو کی بوی فکفرو و تولو پس دی کفرو کم انکاریو کم و تولو او مخی اگردو ندا سے ندا ہر پیغمبر با بشر وی ہر پیغمبر بشر دی زمن پیغمبر علیہ السلام بشر دے، پخوانی ٹول پیغمبران بشر دی، انسانان دی، ہر پیغمبر بشر دے، او بعض انسانان نبی و رسول دی، او ٹول انسانان رسول و نبی ندی، ٹول انسانان پیغمبران ندی، بعض پیغمبران دی، او ہر پیغمبر بشر دے. فقالوا ابشر يهدوننا، زمان پیغمبر علیہ السلام هم بشر دے او هم نور دے، یو و تموایا چی نور دے او بشر ندے، دام غلط را، او بشر دے او نور ندے، ندوار دے، نور هم دے بشر هم دے. فکفروا و تولوا، پس دے کافرانو کفرو کو، و تولوا او مخی او گردو، واستغن اللہ، اللہ دا دوی نبے پرواشو، کہ دوی اللہ نمانی، اللہ دوی تا حاجت من ندے. واللہ غنی، اللہ بے پروا دے، حمید او ستائل شوی دے، حمد و ثنا والا دے. زعم الذین کفروا، خیال او دعوی کی اغا خلق چی کفر کرے دے، اللہ یبعثو، چی دی بچرم پس دا مرگرہ پورتا نکلیشی. زعم پمانا دا قول باطل دے، دا دروغ یو وینا کی، دا دروغ وعدہ کی. الذین کفروا، اغا خلق چی کفر کرے دے، اغوی دا دروغ یو قول کی، دا دروغ یو دعوی کی، چی اللہ یبعثو، چی دی بچرم دا قبر نرا پورتا نشی. بعث بعد الموت نمانی. قل بلا و ربی، و تا اوائی چه بلا ولنا، طول با دا قبرون را پاسی، و ربی زما دے پخپل ربان قسم، لا تبعثن خام خواب تاسو راپورت کولی شے دا قبروننا، ثم لتنبؤن، بیا با تاسو تا خبر در کریشی، بما پا اغسبان دے عملتم چه تاسو کم عمل کردے. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، دا کار پا اللہ پاک باندے آسان دے. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس تاسو ایمان روڑے پا اللہ پاک باندے، وَرَسُولِهِ، او دا اللہ پا رسول باندے ہم ایمان روڑے. وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، او پا آغی نور باندیم ایمان رو رہے، انزلنا چھے منگ پیغمبر علیہ السلام تنازل کلی دی چھے آغا قرآن دی، پا نور قرآن بانے ہم ایمان رو رہے. واللہ بما تعملون خبیر، او اللہ پاک پا آغی عملون چھے تاسوی کوئے خبیر خبردار دی. ایمان دی رو رہے و سرنیک عمل کوا اللہ تا پتلا. یوم یجمعکم لیوم الجمع، یوم یجمعکم پکم رض چی اللہ را جمع کی تاسو، لیوم الجمع دا جمع کی دلو پرز باندی چی اگر دا قیامت رز دا. ذالک یوم التغابن، ادق روز دا دیر تاوان روز دا، دا قیامت دا روز دیتا یوم التغابن وی، دا تاوان روز دا، دا بسنگ دا تاوان روز وی، ولی وطا دا تاوان روز وی. یا حدیث مبارکو کراغلی دی چی اللہ پاک دا هر انسان دا پارا دو کورا پیدا کری دی، دو کورا دا هر انسان، یو پا دوزخ کی او یو پا جنت کی. که مومن دی او که کافر دی، دا هر چا دا پارا دو دو کور دی، یو کور پا جنت کی، یو پا دوزخ کی. جنتیان جنت تا بلا داخل شوی نوی، جنتیان جنت تا بلا داخل شوی نوی، اول بو ته په دوزخ کې کور اوخی چې مسلمانه مخامخ وګوره په دوزخ کې د قستا کورو، کته ایمان نه وروړي، عمل صالح دې نو کړي، نو په دوزخ کې د قستا کورو او وینا، نو دا مومن په دوزخ کې خپل کور وویني. د دې نه پس ورته په جنت کې خپل مقام وښئ چې ایمان دې راوړی، عمل صالح دې کړی دی. وګوره مخامخ دغه د دوزخ کور د نه الله پاتې که او په جنت کې دا مخامخ دغه ستا کور دی. اوس د جنت د دې کور به ډیر زیات قدر د ده په زړه کې را پیدا شي او د الله به ډیر ډیر شکر ادا کړي. خدای شکر دی د دوزخ د کوره دې خلاص کړم، هغه د دوزخ کور د ده نه واغېشتې شه اوس بل چاله ورکیږي او د ته جنت کور میلاو شو. دغه شانتې دوزخیانو ته به اول د جنت کور اغولی شي، ای دوزخی مخامخ وګوره په جنت کې دغه ستا مقام و دغه ستا محل و. که چېرې تا ایمان راوړی وې، عمل صالح دې کړی، نو دغه په جنت کې ستا کور و. او بیا وي مخ راواړه دې بل اړخ ته وګوره، ایمان دې نه دی راوړی، عمل صالح دې نه دی کړی، نو دغه د جنت کور ستا نه پاتې شو. او دې بل اړخ ته وګوره، دوزخ کې دغه د لبو ډک کور ستا دی. وی دے با دیر زیاد افسوس کی پا دقا واقعی. او نور روایاتو کی راغلی دی چه پا جنت کے کم کورونا دا دوزخیانو ہو، اما جنتیانو تا دوبارہ ملوشی. پا جنت کی چه دا کافرانو کم کورونا نا خواگوی تا ورنکلی شو، نو جنتی تا خوخپل یو یو کور جنت کے ملوشو، نو دویم ایم ولا ورکا چې دا د کافر نه پاتې شو، دان ستا شو. او په جهنم کې چې د جنتیانو کم کورونه وو، هغه د جهنم کور د مؤمن نه پاتې شو، هغه هم کافر له ورکړ. د کافر د یو کور په ځای دوه شو. نو مؤمنان او کافران دغه وخت کې به وګوري، نو دا کافران د ډېر لوی نقصان والا دي. د قیامت ورځ ته تقابن زه کوئ چې په دې کې ډېر لوی نقصان شوم. دا یو حدیث مبارک کې راغلی دی، پیغمبر علیه السلام صحابه کرامو نه تپوس کو، وی تاسو پوهیږئ مفلس څوک دی؟ صحابه کرام ورته وایي مفلس هغه چاته وایي چې مال و متاع ورسره نه وي، چې چا سره مال نی نو هغه ته مفلس وایي. وی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زما د امت مفلس هغه بنده دی چې په قیامت کې نیک عملونه، منځ، روژه، زکات وغیره یو لویه ذخیره راوړي، خو حال یې دا وي چې په دنیا کې چا ته کنځل کړي وي، په چا یې بهتان تړلی وي، څوک یې وهلی وي، څوک یې قتل کړي وي، د چا مال یې ناحق اغشتي، نو دا ټول به راجمع شي او د دې بنده نه به خپل حقونه غواړي. نو څوک به ترې مونځ واخلي، څوک به ترې روژه واخلي، څوک به ترې زکات والي، څوک به ترې نورې نیکې والي، د ده ټولې نیکې به ختمې شي. او ده چې په چا ظلم کړی د هغوی حق پوره نه شو، ده سره نوره نیکي نشته. بیا د مظلومانو د ګناه پیټې به راوالي او د ده په سر به یې واچي او دوزخ ته به یې وغورځي. دا مفلس دی. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د کوم بنده په ذمه باندې د چا څه حق وي، په کار چې په دنیا کې یا ادا کړي او یا ترې معافي وغواړي. کنی د قیامت پر ورځ باندې درهم او دینار به نه وي چې د چا مطالبه وي، نو هغه په بدل کې نیک عملونه اخلي. او چې نیک عملونه ختم شي، نو د مظلوم د ګناه پیټې به پرې واچولی شي. دا اوس د تغابن او د نقصان او د تاوان ورځ شوله. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما داسې نور بزرگان د قیامت ورځ د تغابن وجه دا بیانوي. او بعض مفسرین وی وی دې ته تغابن خساره او نقصان والا ورځ وی په دې وجه وی چې دا احساس یوازې کافرو ته نه بلکې مؤمنانو ته به هم وشي. نیک عمل خلکو ته چې کاش په دنیا کې موږ ډیر نیک عمل ولې نه دی کړی، کړی هم دی نیک عمل، ایمان هم راوړی نیک عمل هم کړی خو لږ دی، ډیر هم ولې نه دی کړی. نو دا مؤمنان به هم افسوس، کاش چې موږ ډیر نیک عمل کړی وي. نو دوی ته هم تاوان ښکاره شو چې د جنت مزید درجات راته حاصل شوي. نو دغه وخت کې هر انسان د خپل عمر په اوقاتو به افسوس کوي. او حدیث مبارک کی راضی، من جلس مجلسا لم یذکر اللہ فیه، اگر سوک چیو مجلس کے ناس تو او دا پکی دا اللہ ذکر او نکدے مجلس کے، کان علیہ ترتا یوم القیامہ، دا با دا قیامت پر از دا حسرت او دا افسوس مقامی. نو ہر مومن پا دا غیر روز باندے دا نیک عمل پا کوتا ہے باندے دا تاوان احساس بکی. یوم یجمعکم، پک مرض چې اللہ برا جمع کی تاسو، لیوم الجمع دا جمع کی دو پروس کی، ذالک یوم التغابن دا غروز دا نقصان او دا تاوان دا، ومن یؤمن باللہ اگا چاچی ایمان روڑو پا اللہ، ویعمل صالحا و عمل نیکو کو، یکفر عنہ سیئاتی ہی اللہ با ارجی ددن گناہو ندد، ویدخلہ جنات اللہ پا داخل کی دل را جنت تا، دا جنت باغونو تا بے داخل کی داس باغونو، تجری من تحت حل انہارو تیرا غیلان با نہرو نجاری وی، خالدین فیہا ابدا ہمیشہ بدوی پاغی کی وی، ذالک الفوز العظیم دا دیر لوے مراد مندلی، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا او اغا خلق چی کفر کردے وکذبو بی آیاتنا او نسبت دا روغو کردے آیاتنا زمانتا اولائک اصحاب النار ام دا کسان دا دوزخ مرگردی خالدین فیها ہمیشہ بیدی پا دوزخ کے و بئس المصیر او دیر ناکار زیادہ ورطلو دا دویدی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.